Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In 2025 organiseert Nederland voor het eerste jaarlijkse NAVO-top. In welke plaats is nog niet bekend. Bij de huidige NAVO-top in Vilnius in Litouwen ging het vandaag veel over Oekraïnse toetreding. Volgens secretaris-generaal Stoltenberg is daarvoor nog geen tijdspad afgesproken. Eerder vandaag uitte de Oekraïnse president Zelensky kritiek op het feit dat zijn land op deze top geen duidelijkheid krijgt over het lidmaatschap. Hij noemde dat absurd. Na afloop van de top vandaag zei Zelensky dat hij wel gelooft in een NAVO die niet aarzelt en geen tijd verspilt. VVD-fractieleider Sophie Hermans wil geen lijsttrekker worden. Die ambitie heeft ze niet, schrijft ze. Eerder zeiden prominenten als Klaas Dijkhoff, Edith Schippers en Janine Hennis al dat ze niet beschikbaar zijn. Een naam die nog veel genoemd wordt als opvolger van Rutte is die van justitieminister Dilan Yeşilgöz. Het VVD-bestuur wil deze week met een voorkeurskandidaat komen. Hulporganisatie Het Rode Kruis zegt te zijn beschoten door de Libische kustwacht. Reddingswerkers reageerden op een noodoproep van een kleine boot met 11 migranten toen ze schoten hoorden. De kogels zouden op zo'n 100 meter van ze vandaan in de Middellandse Zee terecht zijn gekomen. De kustwacht van Libië heeft nog niet gereageerd op het voorval. Bij Ossendrecht is een helikopter van Defensie een deur verloren. Hij kwam in een weiland terecht. Het ging om een deur van een Chinook-transporthelikopter die een testvlucht maakte. Defensie kan nog niet zeggen hoe de deur is losgekomen. Een van de volgelingen van sekteleider en moordenaar Charles Manson is vrijgelaten. Leslie van Houten heeft in Californië 53 jaar van haar levenslange gevangenisstraf uitgezeten. Van Houten was een van de jongste aanhangers van de inmiddels overleden Manson. Ze was 19 toen ze in 1969 meedeed aan een moordpartij in opdracht van hem. Eerdere pogingen van de vrouw om vervroegd vrij te komen mislukten, omdat ze nog gezien werd als gevaar voor de samenleving. Van Houten blijft nog wel onder toezicht staan. Het noordoosten van de Verenigde Staten is getroffen door zware regenval. Vooral in de staat Vermont zorgt dat voor problemen. Daar leidde het zelfs tot de hevigste overstromingen sinds orkaan Irene in 2011. In delen van Zuid-Europa zijn hele andere weersextremen. In Italië, Spanje, Griekenland en de Balkan wordt het deze week meer dan 40 graden. Ajax heeft een update gegeven over de toestand van Edwin van der Sar. Hij ligt nog op de intensive care, maar zijn toestand is stabiel. Hij is aanspreekbaar en niet in levensgevaar. De oudkeeper en opgestapte directeur van Ajax werd op vakantie in Kroatië getroffen door een bloeding bij de hersenen. Het weer, regen met soms ook onweer. Aan het begin van de nacht komen ook een aantal stevige buien voor. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst bewolkt en af en toe een bui. Later meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Beleef de zomer in full color met Liefde voor Kleur. Een unieke kunstcollectie met een hoofdrol voor licht en kleur. Met Gestel, Sluiters, De Smet en anderen. Nu in Museum Singer-Laren. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons. En een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Plan je bezoek aan Liefde voor Kleur op singerlaren.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Let the good times roll. Orkestrale arrangementen van Sinatra tot Nat King Cole. Jong Metropool speelt deze tophits op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Bezoek bijvoorbeeld de Goudse Waag, het Kaas- en Ambachtenmuseum en sluit af met een proeverij. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester, zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Dylan Jessugus twijfelt, Klaas Dijkhoff niet, Edith Schippers nee, ook liever niet. En sinds vandaag Sophie Hermans ook liever niet. Goed, wie blijft erover? Wie durft? Dames en heren, hij is 81 jaar oud. Hij was ooit al vicepremier, VVD mastodont par excellence. Levende frisse herstart. Hier is Hans Wiegel. Goedenavond, welkom bij het Oog. Zelensky is niet tevreden op de NAVO-top. Zijn land wordt niet zonder slag of stoot lid. Jan Broeks is luitenant-generaal buitendienst en hij wikt en weegt straks de huidige situatie rond Oekraïne. Kan Nederland deze zomer de asielstroom aan? Zeker nu het heikele onderwerp heeft geleid tot de val van het kabinet. En ruimtetelescoop James Webb verzond een jaar geleden voor het eerst foto's van de kosmos. Morgen krijgen we nieuwe beelden te zien en sterrenkundige Rens Waters kan niet wachten. Simone Timmer maakte een documentaire serie over 10 jongeren midden in het oorlogsgebied van Oekraïne. Die spreken ook straks. Nu eerst het nieuwsoverzicht van Welkom to the NATO summit. Dinsdag 11 juli. This summit is already historic. Een historische NAVO-top in Litouwen, zei secretaris-generaal Stoltenberg. En hij was niet de enige. And this historic moment, adding a Finland and Sweden to NATO. Turkije hield het lidmaatschap voor Zweden lang tegen, maar gisteravond lag er opeens een akkoord, tot tevredenheid van de Zweedse premier. It's well known that Sweden, after 200 years of non-alignment, we seek common protection. I'm very happy with this result from yesterday. Minder goed nieuws voor Oekraïne, dus er komt nog geen tijdschema voor toelating tot de NAVO. Wel is er iets anders afgesproken. Dat het toetredingsproces versneld wordt door een belangrijke tussenstap te schrappen. De Oekraïense president Zelensky had op meer gehoopt en stuurde een boze tweet de wereld in. Ja, ik vond dat niet zo'n behulpzame tweet, maar goed, dat mag allemaal. Bij de NAVO-top kreeg demissionair premier Rutte ook veel vragen en opmerkingen over zijn aangekondigde afscheid. I will miss him, certainly. En over zijn toekomst. Bent u niet in de race voor een internationale topfunctie? Want ze prees u helemaal de hemel in. Nee, tenzij directeur van RTL Nieuws topfunctie. Nee, ben ik ook niet voor in de race. Nee. En dan is er nog een andere functie, lijsttrekker van de VVD. De belangrijkste kandidaat lijkt minister Jessugus. Daar heb ik nog helemaal geen antwoord op. Daar ben ik zelf nog over aan het nadenken. En op dit moment ga ik daar helemaal niet zoveel over zeggen. Frans Timmermans wordt genoemd als mogelijk lijsttrekker bij de combinatie Partij van de Arbeid GroenLinks. Maar u raadt het al, die wil ook nog niet al te veel kwijt. Hij wacht eerst de uitslag van het ledenreferendum af. Alles wat ik over iets anders nu zou zeggen, zou dat proces beïnvloeden. En dat is het allerlaatste wat ik wil. Steeds meer mensen krijgen dit soort brieven thuis. Wij verzoeken het verschuldigde bedrag van €1541,40 direct te betalen. Het zijn spooknota's van incassobureaus. Het lijkt gewoon op een concrete businessmodel waarbij geprobeerd wordt om geld te vorderen voor kosten die niet gemaakt zijn. Consumentenbond hoopt dat de wet wordt aangepast, want nu is er alleen toezicht achteraf. Dat er ook een drempel vooraf wordt opgeworpen en dat bedrijven verplicht worden om alleen met incassobureaus in zee te gaan die geregistreerd zijn. En dat staat nog niet in de wet. We hebben nog maar één Nederlander over in de Formule 1. Nick de Vries is ontslagen bij AlphaTauri. Volgens kennis is dat geen verrassing. Ja, zat eraan te komen. De Vries heeft dit seizoen nog geen enkel punt behaald. Toch is ontslag na 11 Grand Prix opmerkelijk. Ik vind het zelf persoonlijk best wel snel en hard geoordeeld. Maar ja, goed, zo gaat het wel in de Formule 1. Vandaag is de Vierdaagse van Apeldoorn begonnen. Volgens de deelnemers is hij tikje leuker dan die van Nijmegen. Hier in Apeldoorn is heerlijk. Je wandert door de bossen heen, je hoofd leeg, je denkt niks meer aan, genieten. En zelfs zonder schoenen is het goed te doen. Ik denk, nou, dan ga ik nou ook heel blote voeten. Het gevoel is lekker, hoor. Anderen zien het als een lekkere training voor de Nijmeegse Vierdaagse. Daar is het overigens nu al vechten voor een plek bij de finish op de Via Gladiola. Hoe eerder, hoe beter, want anders heb je geen plaats. We zetten het plekje af en de stoeltjes nemen we te plaatsen mee die dag. We weten zeker dat we hier kunnen zitten volgende week vrijdag. Dat geeft een rustig gevoel, hè? Ja, ja, ja, zeker. We kunnen weer slapen nu. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. We hebben er zin in! We maken er wat leuks van. Zo. En dan heeft Michel Koenen speciaal voor het Oog op Morgen de kranten van morgen al even goed bekeken en er het nodige uitgehaald. Ja, ik begin met de Volkskrant, want die krant pakt opnieuw uit met een verhaal over de werksfeer in de media. Ditmaal over de talkshow Op 1. Waar volgens de krant twee partijen strijden om de inhoudelijke invulling. Enerzijds de eindredacteuren van de producent. Aan de andere kant de verschillende omroepen. Een gevolg, medewerkers zitten ziek thuis, conflicten escaleren en de kijkcijfers zijn ruk, zoals een eindredacteur het zelf omschrijft. Onder meer WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes zou zich volgens de krant fanatiek bemoeien met de gastenkeuze en bijvoorbeeld VVD'ers een voorkeursbehandeling geven. Terwijl de NPO zegt zich in te zetten voor een veilige werkomgeving, houdt dezelfde NPO zich hier afzijdig. Zo reageren Op 1 redacteuren verbaasd. Maandenlange klachten over levertijden, een stroom aan reparatieverzoeken en reparateurs die geen onderdelen meer kunnen bestellen. Het gaat niet goed met Van Moof, schrijft het Parool. De maker van de hippe elektrische stadsfiets heeft sinds een week of twee de verkoop stilgelegd. Van Moof lanceerde in mei nog twee goedkopere modellen en nu hopen ze met deze verkoopstop de productie en levering op orde te krijgen. Voor dit jaar wordt opnieuw een verlies verwacht van ongeveer 80 miljoen euro. Sinds storm Poli liggen de bossen in Nederland bezaaid met hout. Boswachters die hebben hun handen vol aan alle omgewaaide bomen en takken, schrijft de Telegraaf. Zagerijen maken er de mooiste producten van en kinderen kunnen tijdens het buitenspelen hun geluk niet op. Maar niet alleen kinderen zijn blij. Doodhout is namelijk ook populair bij volwassenen. Ze nemen het mee naar huis of verkopen het voor honderden euro's als brandhout. En dat is strafbaar. Laat het hout liggen, zegt Staatsbosbeheer. Het is belangrijk voor insecten en schimmels. Jonge gezinnen zullen deze zomer flink minder kraamzorg krijgen dan waar ze recht op hebben. Die vrees spreekt de FNV uit in het Nederlands Dagblad. De brancheorganisatie van kraamhulpen zegt er alles aan te doen om het voor elkaar werkbaar te houden. Maar ja, het tekort is wel enorm. Ook al is betalen met je pinpas of telefoon populair, er is veel belangstelling voor het uiterlijk van de nieuwe eurobiljetten, schrijft Trouw. Na 20 jaar vond de Europese Centrale Bank het tijd voor een opfrisbeurt en schreef zij een online enquête uit. Die ideebus stroomt vol. De ontwerpers die verlangen naar meer symboliek en herkenbaarheid op de biljetten. En met de enquête kun je kiezen uit thema's als vogels, cultuur, rivieren of het abstractere Ons Europa. Over 3 jaar wordt het winnende design gekozen. Sinds er statiegeld op blikjes zit, is de jacht op vuilnis begonnen. NRC liep mee met Mohammed van 54 jaar... voor wie het verzamelen van een belangrijke inkomstenbron is geworden. Hij loopt met een grijptang een vaste route door Utrecht. Hij ruimt glas op, resten van flessen en hij pakt natuurlijk ook de blikjes, 15 cent per stuk. Hij verdient 500 tot 1000 euro per maand met het statiegeld. Dat is niet mis. En de volgende vuilniszak kan zomaar de jackpot zijn. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Devil came calling on me late one night, trying to talk me into giving up this fight. Devil disappeared with the broad daylight. Now one December morning, I heard angels don't know when. Talk me down before this storm picks up again. Bertolf en Ilse de Lange zongen Before the Storm. Oekraïne hoopte tijdens de NAVO-top in Vilnius een uitnodiging te krijgen voor snelle toetreding tot de NAVO. Maar tot ergernis van president Zelensky kwam die toezegging er niet in de zogenoemde slotverklaring. Jan Broeks is luitenant-generaal buitendienst en was in diverse functies actief bij de NAVO. Goedenavond, meneer Broeks. Goedenavond. Waarom wil de NAVO die bondgenoten Oekraïne die duidelijkheid dan niet geven? De duidelijkheid waar Oekraïne om vraagt is een duidelijkheid in tijd. Zelensky vraagt met name om een tijdpad. En dat veronderstelt dat je weet wanneer de oorlog in Oekraïne eindigt en hoe die eindigt. En beide is onduidelijk. Ja. En je ziet dat de NAVO-landen verschillen van mening over of je Oekraïne nu al die duidelijkheid moet geven of de tekst zoals die nu gebruikt is, dat er condities zijn waaraan als alle bondgenoten het eens zijn en de condities worden goed ingevuld door Oekraïne, dat Oekraïne dan uitgenodigd zal worden. Maar je kan natuurlijk Zelensky niet kwalijk nemen dat hij niet weet wat het tijdpad is de komende jaren of decennia. Ik snap zijn vraag ook. Als ik in zijn schoenen stond, zou ik waarschijnlijk dezelfde vraag gesteld hebben. Maar ik snap ook aan de andere kant dat de bondgenoten met z'n 31 het eens moeten gaan worden over hoe kijk je hier nu naar? En ik denk dat datgene wat op tafel ligt op dit moment het maximaal haalbaar is. Ja. En aan welke voorwaarden moet Oekraïne eigenlijk volgens u voldoen om NAVO-lid te mogen worden? Nou, een van de dingen die bijvoorbeeld in het NAVO-verdrag staat, in artikel 10 van het NAVO-verdrag staat, dat bij eenstemmigheid kunnen nieuwe landen worden toegelaten tot de NAVO als zij bijdragen aan de veiligheid van het Euro-Atlantisch gebied. Ja. Als we kijken naar wat er nu in Oekraïne aan het gebeuren is, als je Oekraïne nu lid zou maken, draagt dat niet direct bij. Eerder aan de onveiligheid. Exact. Gek genoeg. En dat is dus een deel van de discussie die sommige landen hier naar voren brengen. Ja, maar als de oorlog is over een jaar of 3 jaar of 5 jaar voorbij, kan Oekraïne dan in de situatie van nu wel gelijk lid worden? En is dat ook verstandig dat ze dat doen? Ik denk dat ze met de keuze die ook gemaakt is, en Zelensky noemt dat nog niet, maar mogelijk dat hij morgen, als ze hier echt over gaan praten, dat wel gaat noemen. Ze krijgen een verkorte procedure. Een procedure die lijkt zoals Zweden en Finland. Ja. Waarbij ze niet een hele langjarig traject van elke keer wordt naar de krijgsmacht gekeken. Nee. Ja. Het Membership Action Plan heet dat. Daarvan is nu gezegd, hoeft Oekraïne niet aan te voldoen. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal andere voorwaarden. Er wordt gekeken, denk ik, op dat moment naar de politieke controle over de krijgsmacht. Is er politieke controle of is de krijgsmacht een entiteit op zichzelf? Het lijkt me al een hele ingewikkelde vraag om te beantwoorden. Jazeker. Dus het zal ook in mijn beleving, als er een vrede is, niet direct leiden tot een uitnodiging. Daar zal best wel wat tijd overheen gaan. Ja, ja. Dick Berlijn, oud-commandant van de strijdkrachten, tweette vandaag dat het politiek verkeerd is om Oekraïne pas toe te laten als de oorlog voorbij is, want dan heeft Rusland er geen enkel belang bij om deze oorlog te beëindigen. Heeft hij gelijk? Zit er wat in? Ja, natuurlijk, daar zit wel wat in. Ja. Alleen de vraag is, ik vind het een vrij vrijblijvende opmerking, want wat is het alternatief? Ze nu uitzicht bieden. En welk Oekraïne hebben het dan over? Wanneer gaat dat dan plaatsvinden? Uh-huh. Dus hij heeft een punt. Natuurlijk gaan de Russen dat gebruiken. Het feit dat als er geen oorlog is, dan pas mag Oekraïne toetreden. Daar kunnen ze op allerlei manieren dat perspectief verzieken. Absoluut. Ja. En daar zijn de afgelopen dagen zijn er veel lidstaten geweest die toezeggingen hebben gedaan voor wapenleveranties aan de Oekraïne. En Nederland ook. Is dat nou een goede ontwikkeling, vindt u? Sowieso denk ik dat we Oekraïne moeten blijven steunen met wapens. Al was het maar omdat we zeker moeten stellen dat ze deze oorlog niet verliezen van Rusland. En Rusland heeft enorme diepte, niet alleen geografisch, maar ook in haar voorraden. We zijn al een tijdje in het conflict en de voorraden slijten. Dus ik denk dat we dat moeten blijven aanvullen en dat we Oekraïne ook moderne wapens moeten geven. Ja, maar waar zit dan het kantelpunt dat de Russen zullen zeggen, ja, wacht even, dit is niet iets leveren. Dit is gewoon oorlog voeren met ons, één op één. Dat is natuurlijk het risico. En eigenlijk zeggen de Russen dat al. Hè? Het is al een tijdje gaande. Dus, als je luistert naar de binnenlands politieke uitlatingen die Poetin doet. En ook een peiling die ik recent hoorde van 65% van de Russische bevolking gelooft dat Rusland in oorlog is met de NAVO. En niet met Oekraïne. Ja. Dus dat speelt Poetin waarschijnlijk handig uit. Dat speelt hij heel erg handig uit. En dat doet hij al heel lang. Ik ben er ook aan de andere kant ook van overtuigd dat hij niet de directe confrontatie met de NAVO zoekt. Nee? Nee. Want? Die verliest hij. Hoe weet u dat zo zeker? Nou, dat is mijn aanname. Zeker weten kan je dat doordoen. Precies. Maar de NAVO is denk ik dusdanig sterk dat als dat zou leiden tot een conflict wat we niet moeten willen, dat Poetin en Rusland het onderspit delft. Ja. Nou, Rutte zei vanochtend nog dat hij zei te hopen dat ze Rusland een beetje voeten. En zei, he, dat hij zei, het is er toch weer gelukt om al die landen op één lijn te krijgen met de truc van de NAVO. Is dat waar het om draait op zo'n top, om een soort eensgezindheid uit te stralen? Ja. Ja. NAVO is een consensusorganisatie. En consensus is moeilijk. Maar als je één keer consensus hebt bereikt, is de solidariteit heel krachtig. En ik denk dat één van de drie fouten die Poetin gemaakt heeft, is die solidariteit onder de NAVO-bondgenoten, dat die groter is dan hij had verwacht. Ja, ja. En wat betekent het nu als de NAVO gaat besluiten om veel in de Baltische Staten te gaan doen en dingen te gaan stationeren? Nou zitten er hier mensen thuis te luisteren. Denk, ja, ik ben beroepsmilitair. Word ik dan die kant op gestuurd? Ja, ik denk dat nu is het al zo. En dat Nederland een bijdrage levert aan wat dan heet forward presence. Voorwaarts aanwezigheid in Litouwen. Mm-hmm. En een van de besluiten die in Madrid al werd aangekondigd en nu ook daadwerkelijk ingevuld gaat worden, is dat we wat frequenter de eenheden die daar al zijn gaan versterken. Om aan te tonen dat het NAVO menens is. Dat wij in staat zijn om die eenheden aan de oostgrens te versterken. En dat gebeurt niet alleen in de Baltische Staten, maar eigenlijk aan alle 9 frontlijnstaten. Ja, als je, daar hoort Finland nu ook bij bijvoorbeeld. Ik denk dat gesprek zal denk ik nog gevoerd moeten worden, maar dat zou kunnen. Maar dan heb je het over een enorm aantal mensen. Dan gaat het niet om 500 soldaten vanuit Nederland, maar misschien wel veel meer. Ja. Wat schat u in? Hoeveel mensen gaat het dan? Nou, als je nagaat dat er nu 8 wat wij noemen battlegroups voor het deployed zijn, praat dan ongeveer over tussen de 800 en 1000 man per battlegroup. Dus laten we zeggen dat dat grofweg 10.000 mensen zijn. Misschien wat ondersteuning kan je dat opbouwen tot 12.500. Ik denk dat regelmatig die sterktes zullen oplopen tot 40.000. Met in de verschillende landen de eenheden sterker maken voor een langere periode met oefeningen. En uiteindelijk is nu ook op de top besloten, en dat is ook een uitwerking van vorig jaar, is dat de totale troepensterkte die NAVO binnen 30 dagen op de mat moet kunnen brengen, kan lopen tot 300.000 man. En ik denk dat voldoende zou moeten zijn om afschrikwekkend te kunnen functioneren. Dat klinkt, zo klinkt het aantal wel. Ja. Waar we mee begonnen, laten we mee eindigen. Mag nog een voorspelling doen van hoe lang gaat het nu nog duren voordat Oekraïne lid wordt van de NAVO? Ja, daar durf ik absoluut geen voorspelling voor te doen. Dat lijkt mij een heel goed antwoord. Dank u wel, meneer Broeks. Graag gedaan, dank je wel. De mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. Hakuna Mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me in Julio down by the schoolyard. See me in Julio down by the schoolyard. Take me away, but the press let the story leak. Now when the radical priest come to get me released, we is all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Me and Julio down by the schoolyard, gezongen door Paul Simon in 1972 alweer. Met een pakket maatregelen de migratie beperken, dat is het kabinet niet gelukt. Vorige zomer bereikte de asielstroom zo'n piek dat het in Ter Apel tot onhoudbare situaties leidde. Iedereen weet dat nog wel. Kan Nederland deze zomer de asielstroom wel aan? Frank Kandel is bestuursvoorzitter van Vluchtelingenwerk. Goedenavond. Goedenavond. Het kabinet waarschuwde eerder dit jaar dat er mogelijk 77.000 asielzoekers naar Nederland zouden komen. Maar de huidige instroom ligt eigenlijk toch stuk lager, hè? Ja, wat zijn de cijfers nu? Ja, de eerste helft van dit jaar zijn er ongeveer 20.000 asielzoekers naar Nederland gekomen. Ja. En dat is fors lager dan voorspeld. En ik denk dat dat ook een beetje komt. In de afgelopen jaren hebben we steeds lagere cijfers voorspeld dan er werkelijk kwamen. We hebben ook steeds gezegd, let nou op, dit is te weinig. Daarom hebben we ook te weinig opvang. Daarom heeft de IND te weinig capaciteit. Stel dat cijfer nou bij. En ik denk dat ze dit jaar een beetje doorgeslagen zijn. Oh ja, want wie berekent dat eigenlijk? Het ministerie van Justitie. En is zoiets, hoe wordt zoiets eigenlijk berekend? Ja, dat weet ik ook niet. Ik denk dat ze een analyse maken. Nogal belangrijk, zou je zeggen. Ja, het is wel heel belangrijk, ja. Maar is het niet een beetje een slag in de lucht? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. In ieder geval zitten ze er heel vaak naast. Het is belangrijk voor uw werk. Ja. Ik zou me voor kunnen zeggen. Ze zitten er heel vaak naast. En het is heel erg belangrijk. Omdat het gaat vervolgens ook consequenties heeft voor hoe groot wordt IND. Hoe groot moet de opvang geregeld worden in Nederland. En hoeveel statushouders gaan naar de gemeentes. Ja. Wat denkt u? Heeft het er nou ook toe bijgedragen dat er nu minder zijn dan verwacht? Dat het te maken heeft met hoe het vorig jaar is gegaan? Druppelt dat nieuws toch door in de landen? En denken ze, goh, ziet er daar beroerd uit? Ja, er is echt heel veel onderzoek gedaan of er een aanzuigende werking is, hè, of een afschrikkende werking. Ja. Dat zijn dan tegenover. En er is eigenlijk nooit aangetoond dat dat invloed heeft. Vluchtelingen vluchten weg van een oorlog of vluchten weg van vervolging. En die gaan ergens heen. En meestal zijn ze blij dat ze weggaan. En als ze al over nadenken, dan gaan ze naar plekken waar ze familie of vrienden weten of waarvan ze van gehoord hebben. Ja, en zijn dus eigenlijk niet bezig met, tussen haakjes gezegd, de luxe van een slaapplaats. Dus ze gaan weg. Dat is belangrijker dan wat ze daar aan gaan treffen. Ja. Dat is echt zo. En als je kijkt naar in Vlaanderen bijvoorbeeld, daar liggen echt elke dag 2000 mensen op straat, hè, of in kraakpanden of wat dan ook. Ja. En daar gaan ook nog steeds asielzoekers heen. Hè. Dus ja. het is niet, daar zijn ze niet mee bezig. Ze zijn bezig een veilige plek te zoeken. Ja, ja. Goed, daar is Nederland dan een van de landen voor. Wat verwacht u van de situatie rond Ter Apel deze zomer? Ik bedoel, kent het goed van vorig jaar. We kennen alle beelden. De situatie in Ter Apel is echt wel behoorlijk ernstig. In die zin dat we daar een constante achterstand zien bij de registratie door de politie. En dat is vorig jaar hebben die problemen ook veroorzaakt dat mensen uiteindelijk buiten gingen wachten totdat ze aan de beurt gingen. Dit jaar is dat een stuk beter georganiseerd. Dus die mensen hoeven niet meer buiten te wachten, maar die worden in allerlei noodopvang worden die opgevangen. Ja. Maar de traagheid van de politie is er nog altijd. Die is nog steeds. Ja, die is nog steeds. Ja. Waarom wordt daar niks aan gedaan? Nou, er worden wel pogingen toegedaan, maar die helpen niet. Hè. Deze keten bestaat uit allerlei afzonderlijke partijen. Hè. De IND, de COA en de politie zijn misschien wel de belangrijkste en de gemeente. En dat wordt eigenlijk onvoldoende op elkaar afgestemd. Dus je ziet constant in die logistiek dat er gaten vallen. En alle organisaties hebben het gebrek aan capaciteit door de bezuinigingen van de afgelopen jaren. Als je dat jaren. Nu van vorig jaar weet en er wordt als een, het wordt als een grote schande gezien voor het land, dan zou je het toch op moeten lossen in de maanden daarna. Ja, kennelijk is het heel hardnekkig. Hè. Wat ik wel anders vind dan vorig jaar. Vorig jaar wezen al die organisaties naar elkaar. En nu zijn die organisaties toch wel aan het proberen om door samenwerking dit op te lossen. Maar dat gaat minder snel dan gedacht. Hè. Ja. Mensen opleiden kost gewoon tijd. Ja, maar het zou dus in eerste instantie bij de politie moeten plaatsvinden. Want daar komt de eerste stroom binnen en vindt de registratie en controle. Ja, het ingewikkelde is dus de politie loopt achter. Daardoor heeft de COA een probleem. Want ja, die mensen kunnen niet in Ter Apel, dus die moeten ergens anders heen. Ja. Daardoor raken we ze ook. Die mensen worden heel vaak verplaatst. Die mensen hebben het echt zwaar. Van locatie naar locatie. En dan komen ze uiteindelijk in de procedure. Dan wil de IND ze uitnodigen voor een gesprek. Maar omdat de COA niet meer precies weet waar ze zitten, wordt die brief wel verstuurd. Ja. Maar komt uiteindelijk 20% niet opdragen bij het gesprek bij de IND. Dus in de hele keten is een probleem. Ja, dit klinkt me al ingewikkeld genoeg om, om te zien dat het daar ook fout kan gelopen. Maar goed, nu wordt de instroom vermoedelijk wat minder. Misschien is er iets betere afstemming geweest. Ja. Zou het daarmee ook beter kunnen gaan dan vorig jaar? Durft u dat al te zeggen? Nou, ik schat in dat de kans dat er dit jaar mensen buiten slapen, en zeker uit Ter Apel, dat die kans heel klein is. Maar daarmee is het leed, zeg maar, minder zichtbaar. Vorig jaar stonden jullie allemaal met camera's in Ter Apel. Dit jaar. Wij zaten gewoon in de studio in Nederland. Jullie zaten in de studio, maar ik heb daar heel veel journalisten gezien en gesproken. Dit jaar zitten al die mensen in asielzoekerstenten, in tenten en in hallen. Ja. Dat is daar verre van aangenaam. Maar dat ziet niemand. Ja. Als we nou eens even naar de afspraken van Tunesië gaan. Hè? Premier Rutte was daar met de Italiaanse premier. Ja. Afspraken gemaakt. Tunesië zei nou, als wij wat geld krijgen, dan zorgen we wel dat het daar wat dicht is aan de grens, aan de kust. Ziet u dat gebeuren? Ik ben geen internationaal expert. Ik ben van Vluchtelingenwerk Nederland. Ja. Wij zijn van de opvang hier. Ja. Maar wat je ziet is dat er steeds opnieuw barrières aan grenzen worden opgeworpen met het idee, dan komen er hier minder naartoe. En dat werkt niet. Dus ik denk niet dat veel soelaas zal bieden. Goh, zonde van het geld. Zonder van, nou ja, als we ons geld goed zouden willen besteden, dan zouden we het geld moeten geven aan de UNHCR om de opvang ter plekke goed te regelen. En dat doen we niet. Dus, okay. Ja. Je bent het ook niet mee eens, begrijp ik. Nee, ben ik het ook niet mee eens. Duidelijk, ja. En dan moeten we nog naar die spreidingswet, hè, van staatssecretaris Van den Burg. Verwacht u eigenlijk dat die er nog komt nu het kabinet is gevallen? Nou, zowel wij als ook bijvoorbeeld de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hopen en dringen erop aan bij de Tweede Kamer om die wet wel aan te nemen. Of dat gebeurt of niet, weten we niet. Dat weten we pas in september. Wat ik zie is dat de gemeentes die echt hun verantwoordelijkheid willen nemen, de meeste gemeentes willen dat wel, dat die toch in de geest van de spreidingswet aan het handelen zijn en met het COA samen proberen om die opvang te realiseren. En gemeentes die niet wilden, die deden al niks en die zullen straks ook niks doen. Ja. En hoe vindt u dat de gemeente nog te terughoudend zijn als het om dit probleem gaat? Zouden ze ontvankelijker moeten zijn? Ik zie echt dat vanuit de VNG en vanuit steeds meer gemeentes niemand wil een nieuw Ter Apel. Dus steeds meer gemeentes zijn toch echt hun best aan het doen om opvang te realiseren. Er is nog veel nodig. Ook dit jaar hebben we nog echt tienduizenden plekken extra nodig. Maar ze doen hun best. Maar er zijn dus ook een aantal gemeenten die gewoon reageren en zeggen, wij willen niet, wij doen het niet. Nee, er zijn nog steeds heel veel gemeentes, ook in dit land, die nog al jarenlang geen asielzoekers hebben opgevangen. Ja. En stel dan dat die spreidingswet echt uitblijft. Wat heeft dat voor gevolgen? Dat doet een grote beroep op de gemeentes die wel willen. En dat is niet eerlijk. Ja. Ik dank u wel voor uw komst. Frank Kandel. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears, cried for no one, a love that should have lasted years. You stay home, she goes out, she says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears, cried for no one, a love that should have lasted years. For No One, gezongen door de Beatles in 1966. Gaan we steeds verder terug in de tijd. Ja, je bent jong, student of net aan het werk, vol met plannen en dromen, en is er opeens de oorlog. Wat doe je dan als je jong bent? In de televisieserie My Generation at War worden 10 Oekraïense jongeren geportretteerd. Twintigers, dat zijn soms rockmuzikanten, kunnen ook advocaat zijn, studerend nog. En hun leven nam door de Russische inval een drastische wending. Simone Timmer is verslaggever en nu ook documentairemaker, mag ik wel zeggen, bij Eén Vandaag. En maakte dus een mooie serie erover, 10 delen, waarbij je steeds... ik heb de eerste aflevering kunnen zien. Steeds twee jonge Oekraïners volgt, die ook wel wat contrastrijk zijn. Ja. Daar heb ik de indruk, naar aanleiding van die eerste aflevering. Als we die eerste nou even nemen, hè, dan hebben we Olga. Die is 30, begrijp ik? Ja, ietsje ouder, 31. Oké, okay, dus, okay. En die is advocaat. En dan een student heet Thaisia. Die zet je tegen elkaar af. Thaisia komt uit Kiev. En gaat uiteindelijk vlucht hij naar Amsterdam. Ja. Maar Olga die is advocaat en die besluit daar om te blijven. Wat een ontzettend contrast heb je daarvan gemaakt. Waarom heb je dat zo gedaan? Ja, omdat dat natuurlijk toch het grote dilemma... een van de grote dilemma's is op het moment dat er een oorlog uitbreekt... denk ik, in je land, dat... Ja, wat doe je dan? Ga je weg? Vlucht je? Of denk je, ja, ik ga toch vechten? En ik denk voor allebei is hartstikke veel te zeggen. En volgens mij is het ook niet het een beter dan het ander. Maar ja, mensen maken verschillende keuzes op dat soort momenten. Ik heb zelf kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. En ik merkte dat zij daar ook mee bezig waren. Van als die oorlog komt, als er zo'n oorlog komt, wat doe je dan? Ja. Ga ik dan vechten of ga ik dan toch weg? Ja, je hebt die Olga leren kennen, die is advocaat. Die wordt veel gefilmd dat ze zeg maar met haar strijdpak aan, zal ik maar zeggen. Ja. En de geweer klaar zit en die vertelt een verhaal. En die is 30, die heeft zelf kinderen en die heeft gewoon besloten, ik ga vechten. Ja. Die zegt zelfs, ja, ik ga doden. En ze zegt het. Nou, ik denk dat ze dat ook al wel gedaan heeft zelfs. Zij, zij komt uit van origine uit Kramatorsk, dus dat is het oosten van het land. Dus voor haar gevoel is die oorlog ook al veel eerder begonnen in 2014, toen dat deel van het land al door de Russen werd aangevallen. En zij heeft dus het gevoel van ik moet daar echt iets aan doen. Ja. Ja, maar ze sluit zich eigenlijk bijna af voor haar andere wereld. En gaat gewoon de oorlog in. Ja. En ze zit er vrij... Ze lacht heel veel in de shots. Hoe keek je daar tegenaan toen jullie dat aan het filmen waren? Nou, Roel van Hees is de cameraman. Ja, dus niet alleen de cameraman. Ik heb met hem samen... En ook trouwens met Thaisia, die hoofdpersoon is... maar ook steeds met ons is meegereisd om te helpen. Maar samen met haar heb ik ook een heel aantal van die verhalen gevonden. Dus we hebben eigenlijk met z'n drieën deze serie gemaakt. Ja. Maar van waar die lach bij haar van die Olga. Ja, dat integreerde mij ook wel heel erg natuurlijk. En ik zag dat ook wel. Ik denk dat dat toch misschien wel nodig is aan de ene kant om dit te kunnen doen. Om zeg maar een soort over de rode lijn heen te gaan en zo'n oorlog in te stappen. Ik denk dat dat nodig is om... Want je zag ook bij haar, ik vraag haar op een gegeven moment ook naar haar kind. En dat is eigenlijk het enige moment waarop ze toch ook uitlegt van ik kan dit alleen maar doen als ik dat kind eigenlijk bijna uit mijn hoofd sluit. Ja. Gekke is wel dat ik niet alleen bij haar, maar ook wel bij anderen heb gezien dat soms haalt zo'n oorlog ook misschien wel heel gek het beste in je naar boven. Dus mensen worden moediger of doen dingen die ze eigenlijk helemaal niet van zichzelf verwacht hadden. Die ook misschien wel heel bijzonder zijn. Ja, ik snap het. Zo legt zij dat ook. Ja. Zo voelt. En kun je ook, je hebt niet honderden jongeren ontmoet. Nee. Je hebt er nu een aantal geportretteerd. Maar zou je kunnen zeggen dat jongeren in Oekraïne heldhaftiger zijn en nationalistischer, als het hier om gaat? Ja, ik heb dat gevoel namelijk een beetje als ik het zie. Ja, dat zou kunnen zijn. Het is natuurlijk wel zo dat er dus al sinds 2014 zo'n soort oorlog gaande is. Ik moet je zeggen dat een aantal van die jongeren ook wel van zichzelf zeiden, ik had nooit gedacht dat ik dit soort dingen zou doen. Of dat ik bijvoorbeeld de vijand, de Russen, zo zou gaan haten. Dat ik was helemaal niet iemand die een vijand haat en op die manier leest. Maar door alles wat er gebeurd is, ben ik heel erg veranderd wat dat betreft. En die Thaisa die je dus daar tegenover zet in die eerste aflevering, die is student in Kiev en die besluit te vluchten. Gaat in Amsterdam, studeert daar. En ze heeft je nu dus geholpen. Ze gaat heen en weer wel in het land. Zeg maar. Maar die laat juist weten dat ze bang is dat ze zich later schuldig gaat voelen. Ja. Dat ze niet meegevochten heeft. Ja, zeker nog, dat voelt ze ook echt. Zeker het eerste jaar. Ik heb het idee dat ze nu wel ook daar weer een beetje voorbij is, zeg maar. Maar in eerste instantie had ze heel erg een soort geschuldgevoel van, ik ben weggegaan, ik had moeten blijven, ik had ook moeten vechten. En zij had ook heel erg zoiets van, ik wil heel graag meewerken met deze documentaire. Mm-hmm. Omdat ik dan toch iets goeds doe voor mijn land, zeg maar. Wat ik mooi vond is in die documentaire, dat ze vrij in die documentaire in het begin zegt van, ik omhels nooit mensen, dat zie je ook. Stel als ze haar moeder weer terugziet, als ze terug is in Oekraïne, omhelzen niet. Waarom heb je dat zo belangrijk gemaakt? Omdat het heel erg bij haar hoorde. En dat had eigenlijk stiekem niet zo heel veel met de oorlog te maken, maar wel met hoe zij in het leven staat en hoe zij naar dingen kijkt. Dus dat had heel erg te maken met haar persoon. Eén keer doet ze het wel. Ja, bij de juffrouw. Bij de juffrouw die zegt, jij moet hier weg. Ja. Weet je, ik ben daar heel dubbel in. Want daarvoor heeft ze natuurlijk ook gezegd dat ze het soms wel doet omdat mensen dat van haar verwachten en ze denkt dat dat heel beleefd is. Oké. Heb jij als documentairemaker ook een aantal dingen gecensureerd? Dat je zegt, dit zint ik niet uit. Dit is te zwaar, te hard. Het is voor NPO 3, het is voor jongeren. Nee, niet echt, ja, natuurlijk. We hebben geen schande, hè? Zeg nee, het nee, gewoon. Nee. We hebben heel erg ook gebruik gemaakt van eigen beelden van jongeren. Omdat we graag hun eigen wereld wilden laten zien. Daar zaten soms wel. Zeker, één aflevering gaat over medics die dus echt gewonde soldaten vanaf de grens of vanaf het front halen. Daar zaten beelden in die echt heel gruwelijk waren. En die hebben we niet gebruikt, omdat ik zag bijvoorbeeld in de vooruitblik aan het einde van aflevering 1. Volgens mij hoorde ik zeggen dat er een jongen was die die de vinger van een lijk moest gebruiken om een telefoon aan te van krijgen zijn vriend. Van zijn vriend. Ja. Ja. Dat vond ik wel echt. Het was maar een paar seconden als aankondiging. Ja. Dat gaat wel ver. Ja, ik vond dat ook. Maar dat is natuurlijk het hele dubbele aan deze serie. Het gaat ook soms heel erg ver. Ja, je gebruikt heel veel social media, althans heel veel telefoonwerk. Ja. Hoe heb je dat? Waarom doe je dat? Nou, ik het telefoonwerk van degene die je interviewt. Ja, van de mensen, precies. Ja. Ik wilde heel graag een serie maken over jongeren, maar ook voor jongeren en door jongeren. En als je een wat meer traditionele manier van vertellen hebt, dan ga je natuurlijk als documentaire maker vaak heel erg als interviewer te werk. En ik dacht, het is interessant om het ze zelf te laten vertellen in de camera. Dus verder niet voice-overs daarbij te gebruiken of heel veel vragen van mijzelf of dat soort dingen. Maar vooral hun eigen verhaal met ook hun eigen beelden, met hun eigen beleving eigenlijk. Ja, ja. Dus dat was het is maar de door reden. Het echte, je ziet naast de harde beelden zie je ook van die typische post met hartjes erin en vogeltjes. Ja. En een soort, er zit altijd ook een soort lichtheid in wat dat je was, maakt. Ja, dat was ook wel heel erg de bedoeling. En ik denk ook dat dat heel erg wel hoort bij deze generatie. Dat ze ondanks alles wat er om ze heen gebeurt, ook, ze blijven ook gewoon nog jongeren en dansen en allemaal van dat soort dingen. Ja, ja. Goh, Simone, ja, ik heb al één aflevering gezien. Het is echt indrukwekkend en mooi. Ik ga het ook aan mijn dochter van 20 laten zien. Ja, want die kijkt niet veel tv, maar die kan het op haar manier wel zien. Ik zit nou nog even heel snel te zoeken wanneer de uitzending is. Ja, de eerste uitzending is morgen op NPO 3. 9 uur. 9 uur bij de Avrotros, NPO 3, My Generation at War. Gemaakt door Simone Timmer. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. House of the Rising Sun, gezongen door Tracy Chapman. Morgen is het een jaar geleden dat de wereld voor het eerst kennis maakte met de spectaculaire foto's die James Webb ruimtetelescoop van de kosmos maakt. De Webb, zoals we maar even zullen noemen, is de grootste en krachtigste telescoop ooit gebouwd en brengt extreem verre sterren. Stelsels in beeld. En soms gaat dat zelfs tot miljarden jaren terug. Rens Waters is sterrenkundige. Zo mag ik u noemen, heb ik begrepen, aan de Radboud Universiteit. Goedendag. Hallo. Ja, de NASA belooft morgen weer met nieuwe foto's te komen. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, dat weet ik ook niet precies. Daar zijn ze altijd heel geheimzinnig over. Want dat is natuurlijk ook de rol van zo'n persmoment. Maar dat het weer hele mooie opnames zullen zijn, daar hoeven we niet over te twijfelen. Ja, want de verwachtingen waren destijds hooggespannen, een jaar geleden. Toen verschenen ze, toen zag u ze ook. Ja. Hoe was dat voor u? Ja, een soort eye-opener. Het is net alsof je in een donkere kamer zit en in één keer gaat het licht aan en dan zie je, oh, zit het zo in elkaar. Ja, dat is eigenlijk... Kunt u voor mensen die zich die foto niet meer helemaal voor kunnen stellen, dat was wel in alle kranten en op sites te zien, maar wat zag je nou eigenlijk? Een aantal verschillende foto's. Eentje van het verre heelal, dus van melkwegstelsels, zoals ons eigen melkwegstelsel, maar dan op hele grote afstanden, zoals ze in het vroege heelal eruit zagen. En dat kan de webtelescoop heel goed in kaart brengen. Daar is hij eigenlijk ook voor gebouwd. Maar ook heel dichtbij huis, of relatief dichtbij huis, de kraamkamers van nieuwe generaties sterren en planeten die zich in ons eigen achtertuin eigenlijk aan het vormen zijn. Daar ook kan de webtelescoop en heeft die dus al geweldige, prachtige opnames van gemaakt. Ja. En die bestuderen we dus ook al sinds een jaar nu. Ja, maar als u zo'n foto, als u nou morgen zo'n foto ziet, kunt u dan, zonder dat daar een onderschrift bij is, wat ik al echt nodig heb als journalist, kunt u dan zeggen, oh, maar ik snap al wat het is. Ik zie wel wat het is. Of ziet u ook een soort abacadabra van het heelal? Nou, het is een beetje een mix van die twee dingen. Ik denk dat je voor een aantal dingen, als je daar zeker ook een beetje achtergrond in hebt, best wel kan plaatsen, oh ja, dit ziet er zo ongeveer uit. Maar er zijn natuurlijk ook verrassingen, omdat we eigenlijk nog nooit op zo'n manier naar het heelal hebben kunnen kijken. Ja. Dat maakt deze telescoop toch wel heel bijzonder. Nou woon ik zelf in Rotterdam. Daar zie ik af en toe de Poolster. Ben ik al heel blij. Ja. Dan was ik afgelopen week op Sifnos, eiland in Griekenland. Daar zag ik heel veel sterren. En kon dieper kijken. Ja. Maar u kunt U kunt nog verder kijken. En u heeft altijd maar de behoefte om nog veel verder te kunnen kijken dan iedereen al kon. Of dat iedereen kan veel met, verder, oog, met het blote oog. Veel scherper kunnen kijken ook. Daar is dus ook die telescoop voor gebouwd. Dat is een hele grote spiegel. En hoe groter de spiegel, hoe scherper je kan kijken. Maar ook hoe groter de spiegel, hoe meer licht die kan opvangen. Dus hoe zwakker de objecten die je daarmee kan zien. En die staan vanzelf dan ook verder weg. Dus je kijkt eigenlijk steeds dieper en steeds scherper het heelal in. Ja. En we willen graag heel erg goed begrijpen hoe is eigenlijk het heelal ontstaan, na de Big Bang. Wat zijn er allemaal... Dat zegt u wel, we willen graag begrijpen. Maar ja. Geldt dat eigenlijk wel voor iedereen? Of zijn er mensen die denken, nou, zal mijn tijd wel duren? Ik leef in mijn tijd en niet in de verleden tijd? Die zullen ongetwijfeld ook wel zijn. Maar ik merk gewoon... Behoort u niet toe. Als je op een feestje praat over wat doe je, hè, dan krijg je die vraag natuurlijk wel. En je zegt van, ja, ik ben sterrenkundige. Dan krijg ik toch heel zelden die reactie van, nou ja, goh, wat jammer nou. Hè? Dan wordt er toch eerder gereageerd van, goh, wat interessant. En vertel er eens wat meer over. Dus, maar ja, dan wordt het vaak technisch gemaakt. Terwijl het kan me zo voorstellen dat het voor u als sterrenkundige ook een emotioneel moment is om die dingen te zien. Of heeft u dat niet? Bent u heel sterk. Nee, ja? Het is wetenschap doen is natuurlijk. Waar raakt u door ontroerd dan? Nou, door de schoonheid van het heelal. Hoe ziet er dat uit? En met zo'n telescoop breng je dat natuurlijk ongelooflijk mooi in beeld. En als je zo'n beeld dan ziet, dan word je daar enorm door geïnspireerd en geraakt. En tegelijkertijd gaat natuurlijk je wetenschappelijke brein aan de slag om te denken van, ja, wat betekent dit? En kan ik dat snappen met modellen of met wat ik al weet over het heelal? En dan, de leukste ontdekkingen zijn de dingen waarvan je dacht van, nou, dat kan helemaal niet waar zijn, maar ja, de data laten het toch zien. Dat er bijvoorbeeld water op andere planeten gevonden is, bijvoorbeeld, of zwavel. Dat je probeert inderdaad om te kijken wat is de samenstelling van planeten bij andere sterren. We weten inmiddels van 5000 zogenaamde exoplaneten. Dat zijn planeten die draaien om sterren anders dan onze eigen zon. We hebben in ons eigen zonnestelsel hebben wij er 8 planeten, vroeger 9, maar eentje is er gedegradeerd, dat was Pluto. En we willen dus heel graag begrijpen, zijn die planeten die wij hier hebben, zijn die nou gewoon? Hè? En daarvoor moet je ze dus vergelijken met hoe planeten bij andere sterren eruit zien. En dat kunnen we nu voor het eerst met Webb in ongelooflijk veel detail in kaart brengen. Hebben die planeten een atmosfeer? Wat zit er in die atmosfeer? En lijken die dus qua samenstelling op de atmosferen van onze eigen zonnestelsel, planeten? En als dat zo is, dan zou er dus ook leven op andere plekken kunnen zijn in het heelal. In ieder geval probeer je dus te kijken van wat zijn de bouwstenen van leven, zoals we dat kennen hier op aarde. Dat is eigenlijk het eerste voorbeeld wat we hebben. En wat zijn de bouwstenen als je ze op moet tellen? Nou, dat zijn een aantal. Water en nou, bijna. Maar we drukken dat uit in een aantal chemische elementen. En er is er een rijtje van 6, waar waterstof en koolstof en stikstof en zuurstof en fosfor en zwavel in zitten. Dan hebben we ze alle 6 gehad. En we proberen dus in kaart te brengen. Zitten die chemische elementen ook in de buurt van zich vormende sterren en planeten? En zitten ze ook in die planeten die rond andere sterren draaien? Ja. Want dan weet je in ieder geval dat de bouwstenen van leven er zijn. En dan is het natuurlijk nog wel een hele stap om daarna te kunnen kijken, is er dan ook echt leven op zo'n planeet? Dat kunnen we met de Webb-telescoop nog niet. Maar we kunnen alvast wel kijken naar de bouwstenen daarvan. Ja, ja. Moet je voorstellen, want die Webb, ik stel me nu even zo'n gigantische telescoop voor die je wel eens ziet op plaatjes, maar dit is waarschijnlijk nog anders. Maar u heeft er aan mee kunnen werken op een bepaalde manier. Dus u heeft ook een aantal uurtjes dat u met de Webb op mag trekken? Ja, Nederland is lid van een groot internationaal consortium wat een van de instrumenten heeft geleverd voor de Webb-telescoop. Maar kijkt u dan af en toe echt letterlijk door zo'n oculair heen? Nee. Het gaat allemaal via een groot controlecentrum van de NASA die de telescoop bestuurt. En die zorgen ervoor dat de data worden genomen. Dus die mag u wel zelf besluiten nemen van sturen we ze een stukje naar links en sturen we ze een stukje naar rechts? Ja, dus je doet een voorstel voor het gebruik van de telescoop. Dan is er een commissie die dat beoordeelt. En als je heel veel geluk hebt, dan word je geselecteerd en dan voert de telescoop dus die waarneming uit. En wat heeft u gevraagd? Ik heb gevraagd om naar een aantal exoplaneten te kijken en dan specifiek naar een van die elementen waar we het net over hadden, zwavel. Ja. Omdat me dat al heel lang boeit. En dankzij een aantal vorige stappen in het onderzoek konden we een heel goed voorstel schrijven. En dat is dus ook goedgekeurd. Ja. Dus en heeft u zwavel gezien? Ik niet. Collega's van mij die... U lag te slapen toen? Nou, dat niet. Maar zoals dat gaat, zijn er heel veel mensen die de telescoop willen gebruiken. Ja. En collega's hebben die telescoop gebruikt en hebben inderdaad al zwavel gevonden. Maar ik hoop daar dus ook een steentje aan te kunnen bijdragen. Mooi, hè? Kijk, mag ik vragen hoe oud u bent? Ik ben 63. Ik ben 63. U weet als geen ander dat die web 13,7 miljard jaar terug kan kijken, klopt dat? Ja, ja, bijna, ja. Ja. Wat bent u een nietig mens? Wat zijn wij nietige mensen? Dat is wel waar sterrenkundigen het eigenlijk dagelijks aan gewend zijn om over hele grote schalen en over hele grote afstanden te praten. En dus de plek van de mens is dan, ja, wij zitten op een heel klein planeetje rondom een heel gewoon sterretje, ja, in een heel gewoon melkwegstelsel. En we moeten het met z'n allen doen. Dus dat relativeert enorm. Met een paar van die hersjes in ons bolletje. We weten heel weinig. Ja, we moeten er heel hard voor werken om iets meer te weten. Hoe langer je meegaat in het onderzoek, hoe minder je eigenlijk weet, realiseer je dan. Dus je wordt er wel nederig van. Ja. Ja. Ja. Maar ook wel vrolijk, zie ik aan uw gezicht. Want je gaat morgen gewoon nieuw materiaal zien van de web. Ik denk dat het heel spannend wordt. Ja, ja. Dus ik kijk uit naar morgen. Ja, ja. Want hoeveel foto's krijgen we? Weet u dat? Meestal een paar. Het kan zijn dat er een paar foto's getoond worden. Maar zijn dat ze zo zuinig? Er zijn er toch duizenden gemaakt, zou je zeggen? Dat klopt. En er zijn er ook al best wel veel op de websites en in de archieven van de verschillende astronomen die data hebben aangevraagd. Er zitten al heel wat pareltjes. Ja. Maar iedereen is bezig om die gegevens, want die zijn pas net nieuw, te bekijken en te analyseren. En dat is natuurlijk ook de kick. Ja. Hoe ziet het eruit? Hoe ziet het eruit? U gaat het morgen zien. Ik ga het morgen zien. En de luisteraars van het oog ook. Ik dank u wel voor uw komst, meneer Rens Waters, sterrenkundige aan de Radboud Universiteit in Rotterdam. Morgen gaat ook in de sterren kijken onze Rob Trip, want die zit hier dan voor de komende uitzending. Ik wens u nog een hele goede nacht. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. Middernacht.